أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فعباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimize selatü selam getirelim. Geçen ders Allah Azze ve Celle'nin rahmet sıfatını ondan bir önceki derste birlikte ne yaptık? Aldık. Rahmet sıfatından sonra bunlar Allah Azze ve Celle'nin zat sıfatlarıydı. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin fiili bir sıfatını alacağız. Fiili bir sıfatını İmam Buhari bab başlığını bazen zat sıfatı bazen fiili sıfat şeklinde devam ettiriyor. Şimdi nereye ihale ediyor işi? Fiili sıfatı ihale ediyor. Nedir o? Birazdan alacağız inşallah. Oku Mesut bab başlığını. Kale İmamul Buhari rahimahullah. Babu kavlillahi teala innallaha yumsiku semavati vel arda en tezula. Hadisi daha, bir tane hadisimiz var babta. Kale İmamul Buhari rahimahullah. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال جاء حبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يضع السماء على إصبع والأرض على إصبع والجبال على إصبع والشجرة والأنهار على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يقول بيده أنا الملك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وما قدر الله حق قدره. هل أكو بابن وحديثين ترجمة Yüce Allah'ın şüphesiz ki Allah gökleri ve yeri zeval bulmalarından tutmaktadır. Fatır 41. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'a Yahudi alimlerinden biri geldi de ya Muhammed şüphesiz Allah kıyamet günü göğü bir parmağı üzerine, yeri bir parmağı üzerine, dağları bir parmağı üzerine, ağaçları ve nehirleri bir parmağı üzerine ve diğer mahlukları da bir parmağı üzerine kor. Sonra eliyle Melik ancak benim buyurur dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güldü ve onlar Allah'ın kadrini ona layık olacak bir surette hakkıyla takdir edemediler. Ayetini söyledi. Sıfatlar dedik. Devamını alıyoruz. Tekrarla ne yapıyoruz? Bunları vurguluyoruz değil mi? Sıfatlar. Büyükten küçüğe doğru inelim. İsim, sıfat, fiil. Peki bu nasıl büyükten küçüğe? Şimdi şuradan aşağıya indiğimizde şumul yani kapsamlık. Ne demek? Her isim neyi içerir? Sıfatı içerir. Her sıfat da aynı zamanda o fiili içerir. Şuradan yukarı gittiğimizde ne? Şumulun tersi kesret. Yani adet, sayı. Ne demek bu? Allah Azze ve Celle'nin o kadar çok fiili var ki faalun lima yurid. İstediğini yapar. Nedir Allah Azze ve Celle'nin istediği yapma? Her zaman, yani her şeyinde, her anda Allah Azze ve Celle ne yapar? Bir iş yapar. Yani fiilleri Allah Azze ve Celle'nin bizim ilmimizle nedir? Sonsuzdur. Bizim ilmimizle nedir? Sonsuzdur. Yani bizim ilmi verilerimizle Allah Azze ve Celle'nin fiillerini tespit edebilmemiz ne değildir? Mümkün değildir. Kulle yevmin huve fî şe'n. Her gün, her an, her lahzada Allah nedir? Bir iştedir, bir andadır. Evet. Demek ki fiil kesret bakımından o kadar çok ki. O fiilin bir de neyi var? döndüğü sıfatı var. Raci olduğu sıfatı var. O da çok. İsime gelince bildiğimiz kaç tane var? 99. Ama bilmediklerimiz de var. Ha, demek ki isim, sıfat, fiil sıralamasına inersek şumul, kapsamlık. Ama fiil, sıfat, isime doğru çıkarsak kesret, yani adet, yani ne? Sayı. İsmi en azından bildiğimiz kadarıyla 99 taneyi ne yapabiliyoruz? Zikredebiliyoruz. E sıfatlar da bu Kur'an sünnette az çok gelmiş ama bu fiil deyince o kadar çok ki bunlar. O kadar çok ki. Heh. Allah'ın ayetleri neydi? Heh. Hem şer'iydi hem de ne? Kevni. Şer'ileri belki tespit edebiliyoruz ama kevnileri tespit etmemiz mümkün mü? Değil, şu kainatta cereyan eden bütün olaylar, sünnetullah, bunlar hep Allah'ın fiillerinden sadır oluyor. Yani bunları zikretmeye kalksan ne değil? Mümkün değil. Aynen ne de olur? Allah'ın nimetlerini. Ve in te'uddu nimetallah ila tuhsu. Saymaya kalksak ne yapamayız? Sayamayız. E bu nimetler hep nereden? Onun fiillerinden sadır olmuyor mu? Hep onun. Yani eğer nimetin bir sonucu, yani fiilin bir sonucu olan nimet sayılmıyorsa, ihsası mümkün değilse neyi sayamayız? Allah'ın fiillerini sayamayız. Yani demek ki şu isim, sıfat ve fiil sıralamasında, he, bak sınavlık soru. Neden isim fiile göre daha üstedir dendiğinde şumul, yani kapsamlık bakımından diyeceğiz. Nedir kapsamlık Recep? Neden isim sıfattan daha büyüktür kapsamlık bakımından? Neden? Halil neden? Daha genel olduğu için. Daha yani genel. Yani ne? Daha genel ne demek? 99 ismini biliyoruz ve bu hepsini kapsıyor yani. Her isim her isim sıfatı kapsar. Her sıfatın içinde de fiil vardır. Ya 100.000 kere söyledik. Bunu bileceğiz. Peki neden yukarı doğru gidiyoruz? Yani neden fiil kesret bakımından, adet sayı bakımından daha çoktur? Yusuf. Fiiller adet bakımından çoktur. Sonsuzdur. Sonsuzdur. Bizim ilmimiz de ne değildir? Sınırlayabilecek nitelikte değildir. Kulle yevmin huve fi şer. Her an bir işte. Bunu bilmemiz mümkün mü? Allah şu anda ne yaptı desem? Şu anda ne yaptı? Hadi cevap verin. Şu anda ne yaptı Allah? Hayır, siz işte bilemezsin değil mi? Hani bir kıssa vardır. İmam Ebu Hanife'nin bir mülhitle tartışması vardır. Bir mülhitle tartışması vardır. Adam her şeyi anlamıştır, bir şeyi anlamamıştır. Orada da İmam Ebu Hanife'yi sıkıştırmaya yeltenmiştir. Yani İmam Ebu Hanife de en sonunda ona ders, ibret vermek namıyla Allah şu anda ne yaptı sorusuna karşılık onu vaaz kürsüsüne çıkarmıştır o mülhidi. He. Orada oturtturmuş. İmam Ebu Hanife'ye bazı soruları sordurtmuş. O soruların içinden de bir tanesi Allah şu anda ne yaptıdır? He. Daha sonra da ne yapmıştır oradan? O mülhidi indirttikten sonra kendi çıkmıştır. Ve cevap olarak demiştir ki Allah ne yaptı diye öğrenmek istiyordun. Senin gibi bir mülhidi ne yaptı? Minbere çıkarıp indirdi. Peşinden de benim gibi bir çocuğu oraya çıkartıp sana ders verecek konuma getirtti. Gördünüz mü? Yani o zaman yaşı daha küçükmüş. Yani bu bir tanesi. Neticede yani fiiller o kadar çok ki. Ama Allah'ın isimlerini say desen 99 taneyi ne yaparsın? Bildiğin kadarıyla sayarsın. Çünkü bazı isimleri kendi gayb ilminde kendisi için ne yaptı? Saklı tuttu. Gizli tuttu. Bu bakla. Demek ki şu sıralamayı bileceğiz. İşte İmam Buhari bazen ne yaptı? Bab başlığına genelde neyi koyuyor? Ayetleri koyuyor. Görüyorsunuz burada da neyi kullandı? Ayeti kullandı. Her zaman söylüyoruz. Bazen ayet koymuyor. Ne koyuyor? Hadis koyuyor ya da tabi'in kavli koyuyor. Mücahit gibi diğerlerini. He. Ama genelde ayet de koysa, hadis de koysa ya da tabi'in kavli de koysa bazen isim zikrediyor doğrudan. Allah'a ait bir ismi. Bazen de neyi? Sıfatı. Şimdi şu bab başlığında ise Allah'a ait, Celle Celaluhu'ya ait bir fiili ne yapıyor? He. Ayet de bize veriyor. Allah Azze ve Celle'ye ait bir fiil ki zaten o neye şamil aynı zamanda? Sıfata şamil. Onu veriyor ve ne yapıyor? Gene bak başlığına ayeti koyuyor. Ne koyuyor? Fatır suresi 41 nolu ayeti koyuyor. Ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhe yumsiku semâvât vel arda en tezûlâ. Evet. Ayetin lazım olan kısmını almış. Ayetin lazım olan kısmını almış. Yani bab başlığına uyacak. Yani babın içindeki hadise uyacak bölümünü almış. Halbuki ayetin devamı da var. Birazdan okuyacağız. Ne diyor Allah Azze ve Celle? İnnallâhe yumsiku semâvât vel ard. İmsak. Allah yedi kat semayı ve arzı ne yapar? Tutar. Tutmak yani imsak. Çok enteresan. Hadiste imsak lafzını kullanmayacak. Ama neden kullanmayacak? Neden? Ya bak başlığında yani ayette imsak var ama hadiste yok. Neden yok? Bakalım nedenini ne yapabilecek misiniz? Keşfedebilecek misiniz? Evet. Hadiste ya da o kelimesini yani koyma kelimesini ne yapacak? Kullanacak. İmsak kullanmayacak. Halbuki ayette imsak geçiyor. Neden hadiste imsak geçmiyor sorusuna cevap arayacağız. İmsak. Ne demek? Meseke yemsiku, emseke yumsiku imsak. Türkçesi tutmak. Biz buna tabiri caizse elle tutmak, avuçlamak anlamlarını verebiliriz. Anlam itibariyle yoksa imsak doğrudan neyi değil? Karşılığı değil. Çünkü neden? Neden? Biz biliyoruz ki imsak Allah Azze ve Celle'ye ait bir sıfat, bir fiil. Yani tutmak. Bir de ne var? Allah Azze ve Celle'ye ait el kabz. El ney? Kabz. Neydi kabz? Ne demek kabz? Avuçlamak. Ele almak. O halde ne imsak? El kabzın doğrudan neyi? Alternatifi, karşıtı. Ne de karşılığı, ne de kabz doğrudan imsakın. Ama anlam itibarıyla neye gidiyor bu? Anlam itibarıyla her ikisi de yet, yani ele gidiyor. Elde Allah Azze ve Celle'nin ne sıfatı? Zati sıfatı. Aynen ne de olduğu gibi? Yüzde olduğu gibi. Nedir zat? Zatından ayrılması mümkün olmayan. Her an olan. Meşiyetine bağlı olmadan doğrudan. Ama her an tutmaz Allah. Değil mi? Her an istiva etmez. O örneklerde olduğu gibi. Demek ki burada el-imsak yani tutma dediğimiz aynı zamanda kabzın da ne yaptığı bir yerde birleştiği yetle alakalı ney? İki tane ney? Fiili sıfat. İki tane fiili sıfat. Diyor ki Allah Azze ve Celle birazdan açıklayacağız. İnnallâhe yumsikus semâvâti vel arda. Allah yedi kat semayı ve arzı tutar. Yedi kat semayı ve arzı tutar. Neden? En tezûlâ. Yani zeval bulmasın diye. Ne demek zeval bulmasın? Nizamları bozulmasın. Birbiri üstüne düşmesin. Birbirine aykırı zıt hareketler yapmasın. Yani yedi kat sema arzda olduğu yerde programlandığı şekilde Allah'ın takdir ettiği şekilde ne yapsın? İşlevlerini yerine getirsin diye. Buna dikkat edeceğiz. Şimdi semavat ve arz. Kaç sema var? Arzın kaç tabakası var? Onun da 7. Çünkü semanın misli diyor arz için. Semanın misli yani benzeri ne? Arz yani 7. Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Zeval bulmasınlar diye, nizamları bozulmasın diye semavat ve arzı ne yapıyor? Tutuyor. Peki alternatif olsa ne olur? Ayetin hemen devamına bakalım. Diyor ki Allah Azze ve Celle ve le'in zâleta andolsun ki diyor onların nizamı eğer bir bozulsa yani semavat ve arzın yemin ediyor Allah Azze ve Celle nizamı bozuluverse andolsun ki onların nizamı eğer bir bozulsa in emsekehuma min ahadin min ba'di artık kendisinden başka hiç kimse onları tutamaz. Artık kendisinden başka hiç kimse onları tutamaz. Yani ne demek? bozuluverse semavat ve arzın neyi? Nizamı. Birbiri üzerine düşmeme kuralı. Yani programlandığı şekilde ne yapma? Çalışma programı. Bir bozuluverse Allah'tan başka ya da Allah'tan sonra hiç kimse ne yapamaz? Bunları tutamaz. Ha, demek ki müsbet halinde de tutan Allah, menfi halinde de tutamayacak Allah'tan başka kimse gene yok. Yani burada Allah Azze ve Celle'ye ayetin ilk bölümünde ney? Olumlu anlam. İmsak Allah'ın neyidir? Bir sıfatıdır, bir fiilidir. Farz edelim ki zeval buldu. Bakın bu farz etme. Çünkü onları da zevale uğratacak kimdir ancak? Allah'tır. Ama farz edelim ki zevale uğradılar. Yine Allah'tan başka hiç kimse ne yapamaz onları? Tutamaz. Yani olumsuz anlamda. Ne demek? Kemalin zıttı olamaz. Yani ne demek bu? Burada imsak tutması düzeni temsil eder. Semavat ve arzu tutması neyi temsil eder? Düzeni. Zeval bulması, tutmaması neyi temsil eder? Kaos. Yani düzeni de ne yapan, oluşturan Allah'tır. Kaos çıkmamasını oluşturan da gene kimdir? Allah'tır. Yani sadece iyilikler Allah'a mal edilmez, aynı zamanda bu anlamıyla insanlara, mahlukatın lehine olan menfi hadiselerin vuku bulmaması da gene kime mal edilir? Allah'a mal edilir. Yani bu şuna benzer. Bu şuna benzer. Eğer Allah Azze ve Celle istemese zelzeleler olur mu? Olmaz. İstediği zaman zelzeleler ne yapıyor? Oluyor. İstediği zaman seller oluyor. İstediği zaman yangınlar çıkıyor. O halde arza bir bakalım. Şimdi bırakalım semavatı. Dikkat ederseniz iki şık zikretmiş. Burada doğrudan semanın ve arzın birbirine karışmasını anlayabileceğimiz gibi, yani her ikisinin birbiri aleyhine düzeninin bozulabileceğini anlayacağımız gibi, kendi içinde her birinin içindeki düzenin de bozulmasını anlayabiliriz. Nedir mesela? Arz. Yeryüzü. Mesela neler? Depremler. Başka tsunamiler. Başka seller. Toprak kaymaları. Büyük yangınlar. Yani vesaire. Ne olursa olsun insanı ve mahlukatı, yani canlıları olumsuz yönde etkileyen her şey. Bunların oluşmasında tamamen Allah Azze ve Celle'nin neyi vardır? Takdiri vardır. Neyin takdiri vardır? Allah Azze ve Celle'nin. Çünkü biz biliyoruz ki hiçbir şer mahd şer değildir. Her zaman alıyoruz. Katıksız şer değildir. Bizim şer gördüğümüz içinde de muhakkak ne vardır? Bir hayır vardır. Şimdi depremler, tsunamiler, seller, işte toprak kaymaları, bunlar hep oluşuyorlar. Allah ol dedi mi olur. İstese Allah bunları vermez. İstese Allah Azze ve Celle ne yapmaz? Bunları vermez. Dönemler gelmiştir, az vermiştir. Dönemler gelmiştir, toplumlara az vermiştir bunları. Değil mi? Halise böyle olunca, yani Allah bunları veren olduğuna göre, bunları tutacak olan da kimdir gene? Allah Azze ve Celle'dir. Demek ki o halde burada iki tane ne devreye girer? Dua-u mesele dediğimiz Allah'tan talep duası. Bir, olmadan önce. Yani bir, bunlar vuku bulmadan önceki. O da ne? Rabbim bizi depremlerden, tsunamilerden, sellerden, toprak kaymalarından koru. İşte bu dua-u mesele dediğimiz Allah'tan talep etme duası sadece lisanda kalmaz. Lisanda kalırsa çok muteber olmaz. Allah'ın meşiyetinde. Lisanın yanında ne yapmak gerekir? O lisanı kalp ve amelle takviye etmek gerekir. Yani Allah'ım bize deprem verme, tsunami verme, seller verme, toprak kayması verme diye. He, sen ne yapsan salat-ı tefriciyeyi her gün 5 vakit sonra, 5 vakit namazdan sonra ne yapsan okusan. Yani dilde kalsa. Bilen var mı salat-ı tefriciye nasıldı? Bilen yok mu? Niye namazlardan sonra bazı camilerde ne yapılır? Bilen yok mu? Demek ki sizin camilerde min cemil ahvali vel afat ve tatbilena biha min cemil seyyiat. İşte o dua, meşhur dua. Sen bunu her gün okusan, yani 5 vakit namazdan sonra okusan, lisanen kalbin ve amelin bu okunanı tasdik etmese, bir de aksine aleyhinde masiyetlere boğulsa, Allah Azze ve Celle indinde kabuliyetini biz burada ne yapamayız? Değerlendiremeyiz. O Allah Azze ve Celle'nin meşiyetine aittir. Demek ki olmadan önce, bir de ney? Olduktan sonra. Bir de ney? Olduktan sonra. Çünkü bu olduktan sonra da bunu gene tutacak olan kimdir? Allah Azze ve Celle. Yani bir örnek verelim. Deprem. Başlama, bitme. Ve arada ne var? Bir an var. Bir dakika sürdüğünü farz edelim. En dehşetli an şu orta an. Başladı, sallanıyoruz. Bir dakika sürdü, bitecek. Bir dakika sonra. İnsanın Allah'a en yakın olduğu zaman o bir dakikadır işte. Yani işte bir dakika sürdüğünü, 50 saniye falan diyorlar ya, bilmiyorum ben burada değilim. Farz edelim. Bir dakika. Allah'a en yakın olduğu zaman. Eğer öncesinde ne yoksa, işte şu söylediğimiz dua ama neyle, hem lisanla hem kalple hem amelle, burada çok korkacaktır haliyle. Fecaate kapılacaktır. Ama lehine olabilecek de durum vardır. Bakın şimdi depremin insanın menfaatine olan yönlerini söylüyoruz. Diyelim ki bu adam o bir dakika boyunca ameli zayıf. Yani hem kalp ameli hem uzuv ameli. Zayıf. Depremi yaşadı. Bina üstüne çöktü. Enkazın altında kaldı. Bir dakika sonra deprem bitti. Enkazdan kendi de çıkabilir, birileri de gelip onu ne yapabilir? Çıkarabilir, o büyük depremi düşünün. Bu adam eğer enkazın altından kendi çıktıysa, bir dakika, iki dakika, üç dakika, beş dakika neyse o anlık yaşadığı psikolojiyi düşünün. Ama enkazın altında kalıp birileri çıkardıysa bir gün, iki gün, üç gün, o psikolojiyi düşünün. Allah'a en yakın olduğu, en çok dua ettiği, en çok talep ettiği o anı düşünün. Bu adamın da o deprem öncesinde kalp ve uzuv amellerinin zayıf ya da hiç olmadığını farz edin. Şimdi bu olay o adamı, hani şer dediğimizde hayır vardır ya, o olay bitiminden sonra, yani enkazdan ama kendi çıktı ama birileri çıkardı, hayra sevk etme ihtimali kuvvetle muhtemeldir. Nedir? Kuvvetle muhtemeldir. Hele enkazda kalmayıp da normal sağlam binaların içinde yaşayanları düşün. Onlar bile ne yaptılar? Depremden sonraki bir hafta 10 gün camileri, sabah namazları da dahil olmak üzere hınca hınç doldurdular. Demek ki neyi var? Bir faydası var. Allah'ı hatırlatıyor. Demek ki işte deprem olduktan sonra da eğer sen bunu hatırlayabiliyorsan, şunu bileceksin. Bir daha olmasını sağlayacak olan da, beni de oradan imsak edip tutup kurtaracak olan da kimdir ancak? Allah'tır. Ondan başkası değildir. Böyle olursa işte o zaman o depremde ne olur? Çok büyük bir ney? Hayır olur değil mi? Çok büyük bir hayır olur. Niye bunu verdi? Şundan dolayı verdik. Yani olumlu tarafı, olumsuz tarafı. Olumsuz tarafında bile ne vardır bunun? Olumluluk vardır. Yeter ki ne yap? Değerlendir. Yeter ki ne yap? Değerlendir. İbret al. Şimdi Allah Azze ve Celle semavat ve arzı zeval bulmasından ne yapıyor? Tutuyor. Eğer farz edelim diyor Allah Azze ve Celle, yemin ederek onların nizamı bir bozulsa, yani Allah'tan başka onu kimse tutamaz. İşte Allah'tan başka seni bu depremden kimse kurtaramayacak. Allah'tan başka bu depremi senden kimse uzaklaştıramayacak. Verdiği zaman da ancak ama ancak o verecek. Her zaman ne diyoruz? Olumsuz, yani eksiklik, kusur içeren sıfatın zıttı kemalidir. Allah onunla muttasaftır. Allah onunla nedir? Muttasaftır, değil mi? Nedir o? Allah'ın deprem vermesi zulüm değildir. Allah Azze ve Celle'nin sel vermesi zulüm değildir. Tsunami vermesi zulüm değildir. Neden? Çünkü zulmün neyi? Karşıtı olan mükemmellik vasıflarıyla da Allah ne yapmıştır Celle Celaluhu? İktisap edilmiştir, tanımlanmıştır. O vasıf vardır onda. Çünkü o denizi vermesi onlara bir rahmettir. O deniz onlara 60 yıl yaşayan bir insana 59 yıl boyunca ne vermiştir hep? Hayır vermiştir, değil mi? Ama bir seferinde bunu vermiştir. Ya da 60 yıl yaşayan bir insana yaşadığı deprem belki hayatına bir veya iki kere ne yapmıştır? O anlamıyla şer vermiştir. Ama o topraklar ona işte 45 yıl diyelim ne vermiştir? Hayır vermiştir. Hal böyle olunca yani olumsuz gibi de görsek ircası noktasında, Allah'a döndürülmesi noktasında onda ne vardır? Hayır vardır. İşte olumsuzluk sıfatları neleriyle, karşıtlarıyla Allah'ta vardır. Allah yorulmaz demek ne demektir? Allah güçlüdür demektir. Allah uyumaz demek Allah ne? Kaimdir demektir. Allah zulmetmez demek Allah adildir demektir. Olumlunun da karşısındaki olumsuzluk Allah'ta yoktur. Allah adildir demek zalim değildir. Kaimdir demek uyumaz, uyuklamaz evet demektir. Demek ki bütün bunlar gerek insan olumlu yönü gerekse insan o anlamda olumsuz yönü. Ne içermez asla? Eksiklik ve kusur içermez. Bunu anladıktan sonra ayeti şöyle ne yapalım? Devam ettirelim. Ne diyor Allah Azze ve Celle? Allah yedi kat semayı ve arzı zeval bulmasın diye, yani nizamları bozulmasın diye tutar. Ant olsun ki onların nizamı bir bozuluverse kendisinden başka hiç kimse onları tutamaz. Neden? İnnehu kâne halîmen gafûrâ. Çünkü Allah halimdir ve nedir? Gafurdur. Halim yani kuluna karşı nedir? Yumuşaktır, latiftir. Gafurdur, kuluna karşı nedir? Bağışlayıcıdır, mağfiret edicidir, affedicidir. Yani Allah Azze ve Celle'nin kula muamelelerinde hilim vardır. Aynı zamanda mağfiret de yaklaşır. Ama eğer kulu isterse hilmin yerine şiddet, kuvvet, intikamla da yaklaşabilir. Mağfiretin yerine de neyle? Azapla yaklaşabilir, değil mi? Demek ki netice itibarıyla Allah Azze ve Celle'nin, hemen bağlantı yapıyoruz, yedi kat semayı ve arzı ne yapması? Tutması. Zeval bulmasın diye. Nizamları bozulmasın diye tutması Allah'ın neyindendir? Hilminden ve mağfiretindendir. Sonra farz edelim ki bunlar zeval bulsa, ondan başka hiç kimsenin onları yeniden tutamaması da onun neyindendir? Hilmindendir, mağfiretindendir. Çünkü niye? Ondan başkası bunu tutmaya kalksa yüzüne, gözüne bulaştırır da ondan dolayı. Yani bu ne demek? Eğer semada, arzda ve ikisinde iki tane ne olsaydı? İlah olsaydı hepsi neye uğrardı? Fesada uğrardı. Semada, arzda ve her ikisinde, ikisi arasındakilerde ne olsaydı? İki tane ilah olsaydı o semada yanmıştı, o arzda yanmıştı, o ikisi arasındakilerde yanmıştı. Fesada yani bozgunluğa, yani ne? Düzen kaçmıştı demektir. Ne yapmıştır? Düzen kaçmıştır demektir. Şimdi hal böyle olunca gelelim bab başlığına. Diyor ki İbn Kesir rahmetullahi aleyh, İşte diyor Allah'ın bu tutması var ya, evet, onun yüce kudretinin neyidir? Bir habercisidir. Yüce kudretinin bir habercisidir. Öyle ki O yüce kudretiyle Allah sema ve arzı emriyle ne yapar? Tutar. Emriyle ne yapar? Tutar. He. Ve Allah Azze ve Celle'nin o kuvvetiyle sema ve arzı tutması neyi sağlar? Birbirine vurmalarını, birbiri üzerlerine düşmelerini, kendi mekanlarından başka bir mekana gitmelerini ne yapar? Engeller. Çünkü diyor Allah Azze ve Celle şu iki ayette de şöyle buyurmuştur. Hac suresi 65. ayet. Ve yumsiku sema'a en taqa alel ardi illa bi izni. Evet. Allah Azze ve Celle semayı tutar. Neden tutar? Arzın üzerine düşmesinden tutar. İlla bi izni. Ancak izniyle olursa bu olur. Ne zaman olacak? Kıyamette. Yani o sema duruyor. Arzın üstünde. Arz da burada. E bu düzeni koruyan kim? Devam ettiren kim? Allah Azze ve Celle. Bakın orada da ne kullanıyor gene? İmsak. Diğer bir ayet-i kerime, o da Meryem suresindeki bir ayet-i kerime. Ve min ayatihi en tequme sema'u vel ard bi emrih. Evet. Sema ve arzın Allah'ın emriyle ayakta durması da Allah'ın neyindendir? Ayetlerindendir. Sema ve arzın Allah'ın emriyle, yani kendi emriyle ayakta durması da nedir? Allah Azze ve Celle'nin neyindendir? Emrindendir. Allah Azze ve Celle dedik ayet-i kerimenin sonunda ne diyor? Diyor ki Allah Azze ve Celle, ben Halim'im, başka? Gafur'um. Değil mi? Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Hilm gösteriyor. Yumuşak davranıyor kuluna. Onu affediyor. Günahlarını ne yapıyor? Örtüyor. O kul ki ne yapmıştır ortaya? Pek çok günahlar, masiyetler, isyana delalet eden neler? Emmareler kurmuştur. Oysa ki Allah Azze ve Celle diyor ki ayet-i kerimede, Meryem suresinde, ve kalu takazer rahmanu veleda, dediler ki Rahman, Allah çocuk edindi. Dikkat edin bak. Dediler ki Allah çocuk edindi. Lagad ci'tum şey'en idda. Oysa siz pek çirkin bir şey ortaya attınız. Şimdi Allah'a çocuk isnadında bulundular. Bak. En büyük günah şirk koşma. Çocuk isnadı. Bakın Allah ne diyor ayetin devamında? Tekadu semavatu yatafattarne minhu. Neredeyse gökle çatlayacaktı. Neden? Bu söylediklerinden dolayı. Yani bu ne demek? Bu söylenen söz aslında netice itibariyle neyi çatlatır? Göğü. Başka? Ve tenşakkul art. Neredeyse yer yarılacaktı. Başka? Ve tahirul cibalu hedda. Neredeyse dağlar da yıkılıp düşecekti. Onu söylediklerinde. Devam ediyor. Neden? En da'u lirrahmani veleda. Neden? Rahman'a çocuk isnadında bulunmaları yüzünden. Rahman'a çocuk isnadında, iddiasında bulunmaları yüzünden. Şimdi bakın. Allah Azze ve Celle çocuk isnadında bulundular. Allah diyor neredeyse gökler çatlayacaktı. Yani ne demek? Yani sizin bu söylediğinizin cezası nedir aslında biliyor musunuz? Sizin üzerinizdeki göğü ne yapmak? Çatlatmak, yeri yarmak. Yer yarılınca siz de içine girersiniz. Dağları da yıkıp düşürmek. Üzerinize yıkar düşürür. Ama Allah Azze ve Celle böyle yapmadı. Neden? İnnehu kâne halimen gafura. Evet. Çünkü Allah Azze ve Celle ney? Halim ve aynı zamanda ney? Gafur. Ondan dolayı Allah Azze ve Celle ne yapmadı? Bu eylemi yapmadı. Şimdi şuna bakıyoruz. Şuna bakıyoruz. Kul bunca ne yapıyor? İsyanı ortaya koyuyor. Gene Allah Azze ve Celle semavat ve arzı tutuyor. Ama arada sırada da bazı şeyler ne yapıyor? Veriyor. Ama asla toptan ne yapmıyor? Helak etmiyor. Oysa ki diyor Allah Azze ve Celle sırf şu Allah'a çocuk isnadınız bile gökleri çatlatır, yeri yara, dağları da yıkıp düşür. Oysa ben bunu ne yapmıyorum? Yapmıyorum. Neden yapmıyorum? Size göstermiş olduğu neden? Merhametten. Hiç yapmamış mı? Elbette yapmıştır. Ad kavmine yapmıştır, Semud kavmine yapmıştır, değil mi? Ama hadise nedir? Hadise nedir? Genel itibariyle Allah Azze ve Celle hep ne yapmıştır? Daha önceden de almıştık. İnne rahmeti sabakat gazabi. Rahmetim neyimin önüne geçti? Gazabının önüne geçti. Neyini? Fermanını uygulamıştır. Peki şimdi İmam Buhari bu bab başlığını neden kullandı? Diyor ki ulema, İmam Buhari yumsiku, yani tutar lafzı geçti ya ayette. Bu lafzı ispat ederek, ortaya koyarak Allah Azze ve Celle'ye ait fiilin cinsini ispat etti. Fiilin cinsini. Ne demek fiilin cinsi? Yani dedik ya fiilin cinsi. Şimdi bu tek fiil değil. Tek fiil değil. Yani şimdi bir neyi? Fiilin cinsi var. Bir de neyi var? Ahadı var. Yani ahadı ne demek? Neyi? Tek tek neyi? Fertleri. Tek tek neyi? Fertleri. Şimdi cinsi ne? Cinsin içine imsak da giriyor. Başka? Kabz da giriyor. Başka? Yada diyor ya, vad da giriyor. Yani ondan dolayı işte hadisi imsakla kullanmadı burada. Neyle kullandı? Vad. Yani ne demek? Fiilin cinsi demek. Hani diyoruz ya, meyve cinsi. Meyve cins deyince cins olarak meyvadır. Ama meyvanın içinde ahatlar vardır. Elması vardır, armutu vardır. Ama bunların hepsi neye girer? Meyveye girer. He. Şimdi bab başında ayeti kullandı. İmsak kelimesi geçti. Hadiste de vad kelimesi geçti. Ama hepsi neye delalet ediyor? Allah Azze ve Celle'nin eliyle ne yaptığına? Tuttuğuna, avuçladığına, başka bir şeyi bir yere koyduğuna delalet ediyor. Bir de bunun neyi var? Ahadı var. Tek tek. İşte nedir onun ahadı? Bunların toplamı cinsiyken tek tek de sayarsın. İmsak, kabz, vada. He. İşte fiilin cinsini burada ne yaptı? İspat etti. Neden? Neden? Neden ispat etti? Çünkü Mutezile, yani Cehmiye, Allah Azze ve Celle'nin fiillerini ne yapmışlardır? Reddetmişlerdir. Çünkü onlar genel anlamda ne yapmışlardır? Sıfatlarını, Allah Azze ve Celle'ni reddetmişlerdir. İmam Buhari de onların bu itikadına karşı ne yapmıştır? He, Allah Azze ve Celle'nin bu neyini, fiilini ortaya koymuştur. Allah Azze ve Celle'nin bu fiilini ne yapmıştır? Ortaya koymuştur. Evet. Şimdi bakalım uluva. Hemen bağlantı kuracağız. Ulu. Bir de ne? İstiva. Her istiva uludur dedik. Her istiva uludur. Her istiva uludur. O zaman ne demek? Kapsam bakımından şöyle. Ama her ulu istiva değildir. Ama ulu istivaya göre yukarıda olmak anlamıyla daha çok ne içerir? Anlam içerir, değil mi? O zaman şöyle olacak, pardon. Bu da böyle, bu da ne? Sayı, adet. Şimdi neydi? Ulu Allah Azze ve Celle'nin neyi? Zati sıfatı. Neyi? Zati sıfatı. Yani her zaman Allah Ali. Başka? İstiva da Allah Azze ve Celle'nin zati sıfatı. Ama aynı zamanda fiili sıfatı. Neden? Semavat ve arzı yaratınca ne yaptı? Arşa istiva etti. Ama semavat ve arzı yaratmadan önce Allah alçakta mıydı haşa? Hayır, gene uluvu vardı. Ha, demek ki bu fiili olduğu kadar da aynı zamanda zati. Ama uluvuna fiili diyemeyiz. Aynen ne de olduğu gibi, yüzünde olduğu gibi. Başka? Elinde olduğu gibi. He. Şimdi ne diyor? Tutar diyor, değil mi? Semavat ve arzı. İşte o tutma Allah Azze ve Celle'nin neyi? Fiili sıfatı. Ama zati sıfatıyla da neyi var? Bağlantısı var. O da el. Aynen ulu'la ney? İstiva sıfatında olduğu gibi. Aynen ney? Ulu'la istiva sıfatında olduğu gibi. Heh. Şimdi Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Semavat ve arzı kudretiyle ne yapıyor? Tutuyor. Farz edelim ki Allah Azze ve Celle istese ne yapmak? Pay etmek. Yani dürmek istese semavatı. Ne yapsa? Bir parmağını alsa birini, elinin parmaklarından bir tanesini. Bu onun bir neyidir? Fiilidir değil mi? Yine Allah Azze ve Celle semavat ve arzı ne yapmak istese, sona erdirmek, zeval buldurmak istese, ne yapar Allah Azze ve Celle? Bırakır. Bırakınca neye uğrarlar? Zevale uğrarlar. İşte bütün bunlar Allah Azze ve Celle'nin neyinin göstergesidir? Fiilinin göstergesidir. Neyinin gösterse fiilinin. Yani tutsa da, tutmayı bırakıp zevale uğratsa da, sonra da ne yapsa, kurtarsa da nedir? Allah Azze ve Celle'nin fiilidir bunlar. Allah Azze ve Celle'nin fiili asla ne değildir? Mahluk değildir. Allah Azze ve Celle'nin fiili asla ne değildir? Mahluk değildir. Allah Azze ve Celle'nin fiili mahluk değildir. Peki Allah Azze ve Celle'nin fiili mahluktur diyenler kimlerdir? Cehmiye, yani Mutezile. Şimdi bakın. Allah Azze ve Celle'nin fiili mahluktur diyor. Kimler? Bu herifler. Bunlar o kadar sapık ki. Ama aynı herifler ne diyorlar biliyor musunuz? Aynı herifler. Kulun fiili mahluk değildir. Yani Allah Azze ve Celle'nin fiiline mahluk diyen bu aklı evveller kulun fiiline mahluk değil diyorlar. Yani haşa, kulu Allah, Allah'ı kul yapmışlar. Peki arkadaşım, neden kulun fiili mahluk değildir? Kulun aklı var. Allah'ın aklı yok mu haşa? Yani akıl dediğimiz meleke etten mi oluşur? Bu ilmi, bu ihatayı, bu gücü, bu işitmeyi, bu bilmeyi, duymayı, idraki veren kim? Allah Azze ve Celle. Böyle bir kıyas olur mu? Olmaz. Mümkün değil. Bakın, İmam Buhari Halk Ef'al-i Libat'ta diyor ki, Mutezile dedi ki Allah'ın fiili mahluktur. Yine Mutezile dedi ki kulların fiilleri mahluk değildir. Bu diyor Müslümanların bildiğinin tersindedir. Müslümanların bildiğinin tamamen tersinedir. Ancak diyor, sadece diyor, Basralılardan Senseveh denilen adamın sözüne yapışmışlardır. Basralılardan Senseveh denilen adam bunu söylemiş. Allah'ın fiili ne? Mahluk, kulununki değil. Mutezile de ne yapmışlar? Bu adamın sözüne yapışmışlar. Oysa diyor, bu adam mecusiydi, İslam iddiasında bulundu. Bu adam neydi? Mecusiydi, İslam iddiasında bulundu. Hani dedik ya, Basralılardan Senseveh. Neyi kastediyor yani? Kaderiye dediğimiz ya. Ne dedi kaderiye? Eşyanın ilmini vukuundan önce Allah'tan ne yapanlar? Nefyedenler. Yani şimdi senaryosunu okumadığınız bir tiyatro oyunu düşünün. Seyircisiniz. Orada oyuncular oynuyor. Olay ortaya çıktıkça aa böyle mi oldu aa diyorsunuz. Allah da işte o seyirci gibi aynı. Olaylar ortaya çıktıkça ne yapıyor Allah Azze ve Celle? Hadiselerin farkına varıyor. İmam Buhari de diyor ki onlar diyor işte İslam dairesinden çıkmış ney? Sapıklar, kafirlerin ta kendileridir diyor. Daha sonra diyor ki müellifimiz, ümmetin diyor selefi imamları Allah Azze ve Celle'nin fiil sıfatları ve zat sıfatları olduğuna ittifakla kanidirler. Şimdi onu alalım biraz da. Zat sıfatı fiil. Bunlar hani kaideleri okurken hatırlıyor musunuz? Veriyorduk. Bayağıdır o kaidelere devam etmiyoruz. Hani kuralları okuyorduk burada. Zat sıfatları bir de ne? Fiil sıfatları. Zat sıfatları Allah'ın neyi? Zatıyla ilgili sıfatlar doğrudan ne değil bunlar? Lazım değil. Aynı zamanda bunlar müteaddi. Bunlar da lazım. Yani ne demek? Müteaddi sıfatlar İlla da meşiyetiyle alakalı değil. İstemesiyle, ihtiyarıyla alakalı değil. Ama fiil sıfatları meşiyetiyle de alakalı olabilir. Mesela örnek verince anlayacağız. Nedir Allah Azze ve Celle'nin müteaddi, yani aynı zamanda ney? Zat sıfatları. Mesela örnek verelim, rızk. Diriltme, öldürme. Yaratma. Bunlar Allah Azze ve Celle'nin müteaddi sıfatları. Bu demek değil ki Allah istediğine rızkı daha fazla vermez. Ama herkese bir rızık söz ne yapar? Verir. Bu değil. Herkes Allah ne yapar? Dirilir ya da öldürür. Ama bir kısmını daha önce, bir kısmını daha sonra. Herkesi ne yapar? Yaratır, değil mi? Bunlar ne? Müteaddi, zati sıfatları. Bir de ne? Fiili sıfatları dediğimiz lazım sıfatları var. Mesela ne demiş? Meci, gelmesi. Kıyamet günü gelecekti kuluna. Değil mi? Başka ne demiş? Nüzul, inmesi. Gecenin son üçte birlik kesimi ne yaptığında kalmaz. Başka istiva etmesi. Peki bunlar sadece meşiyetiyle mi alakalı? Hayır, doğrudan meşiyetiyle alakalı değil ama meşiyeti söz konusu bunlarda. Dilemesi, seçimine bağlı. Yani Allah istediği zaman geliyor, istediği zaman iniyor, istediği zaman istiva ediyor. Ama istediği zaman yaratıyor derken, elbette istediği zaman yaratıyor ama herkesi yaratıyor. Sonra da ne yapıyor? Canını alıyor, değil mi? Eğer canlıysa. Yoksa cansızsa, cemadatsa yaratıyor, sonra kıyamette ne yapıyor hepsini? Yok ediyor, ortadan kaldırıyor. Herkese rızık veriyor ama bir kısmına fazla, bir kısmına az. Şuradakiler doğrudan kimle alakalı lazımlar? Allah'la. Şunlar Allah'ın ne yapması aynı zamanda? Kuluna ne yapması? Nebze olarak eserini vermesi. Geçen ders eserinden bahsetmiştik, hatırlıyorsunuz değil mi? Allah'ın sıfatlarının neyi var? Eserleri var. Ama bazen bir ayette Allah hem müteaddi hem de neyi? Lazım sıfatları ne yapar? Zikreder. Ne de olduğu gibi Secde suresi 4. Ne diyor? Allahüllezî halaka semâvâti vel arda. O Allah ki semavat ve arzı yarattı. Yaratmak ney? Müteaddi sıfat. Ve mâ beynehumâ. O ikisi arasındakileri. Başka? Fî siddeti eyyâm. Kaç günde? 6 günde. Semavat ve arzı ve ikisi arasındakileri. Sonra sümme steva alel arş. Arşa ne yaptı? İstiva etti. Bazen ayetlerde sadece müteaddiyi, bazen lazımı, bazen de her ikisinde ne yapabilir? Zikredebilir. Peki ne anlama gelir bu? Her biri bunların Allah'ın neyiyle oluyor? Hem müteaddi hem de neyi? Lazımı neyiyle? Meşiyetiyle ne yapıyor? Gündeme geliyor. İşte Ehl-i Sünnet vel Cemaat diyor ki Allah ihtiyar, yani fiili sıfatlarla nedir? Mevsuftur. Yani istediği zaman Allah Azze ve Celle bunları ne yapar? Yapar. Bunun delilleri kitap ve sünnette de bir hayli fazladır. İmam Buhari'nin maksadı ne? Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarından Allah'ın fiillerini ne yapma? İspat etme. Bunları Kur'an, sünnet, icma ve selim akıl ne yapar? Ortaya koyar. Hulasası İmam Buhari'nin bab başlığında kastı bu. Hadise alacağız. Hadiste imsak geçmiyor. Ne geçiyor? Vada geçiyor ama imsak da geçecek. Nasıl geçeceğini birazdan ne yapacağız? Alacağız. Bir daha oku Arapçasını. Haddesene Musa kal, haddesene Ebu Avane anil A'meş an İbrahim'e an Alkamete an Abdillah kale ca'e habrun ile Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem fe kale ya Muhammed innallaha يَدْعُ السَّمَاءَ عَلَى إِسْبَعٍ وَالْأَرْضَ عَلَى إِسْبَعٍ وَالْجِبَالَ عَلَى إِسْبَعٍ وَالشَّجَرَ وَالْأَنْهَارَ عَلَى إِسْبَعٍ وَسَائِرَ الْخَلْقِ عَلَى إِسْبَعٍ ثُمَّ يَقُولُ بِيَدِهِ أَنَا الْمَلِكُ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Şimdi hadisimiz Abdullah dedi, Abdullah İbni Mesud. Çünkü Alkame'den rivayet ediyor. Ne diyor? Gal diyor ki Abdullah İbni Mesud. Ca'e habrun. Habr. Bir de bunun hibri var. Yani neyle? Biri fethayla, biri kesrayla. Habr çoğulu ahbar, hubur. ahbar, hubur. Hıbrın da çoğulu ahbar ve hubur. Arapçada ne vardır? Böyle hareketiyle anlam ne yapar? Değişir. Nedir habr, nedir hubur? Habr alim demek. Habr alim. Bilge. Bilge adam. Bazen de surur, yani mutluluk ve nimet manasına gelir. Birazdan alacağız. Peki hebrun ne demek? Hebrun ne demek? Haham, eğer ehli kitaptan bahsediyorsak din adamı. Hadiste habrun geçiyor. Habrun. Birazdan alacağız. Ne diyor? Câe habrun ilâ Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir alim zat Peygamber aleyhissalatü vesselama geliyor. Alim bir zat. Peygamber aleyhissalatü vesselama geliyor. 43 ve 44 nolu hadisleri açın kitabınızdan. 43 ve 44 nolu hadisleri. Daha önceden biz bu hadisi aldık. 42 değil mi hocam? Sizde 42'dir. 42, 43. 42 ve 43. İki elimle yarattığıma babı vardı ya, orada almıştık bu hadisleri. Şimdi neden İmam Buhari burada vada kullandı? Şimdi oraya bir elinizi koyun, 42 ve 43'e. Şimdi babımıza dönün ya da oraya bir sayfa koyun, bir şey koyun. Babımıza dönün. Bir alim zat Peygamber Efendimiz'e geldi. Dedi ki fekal, ya Muhammed, ey Muhammed, innallahı, muhakkak ki Allah, yada'u sema'e ala isba'in, semayı bir parmağı üzerine koyar. Vel ardı ala isba'in, arzı bir parmağı üzerine koyar. Vel cibale ala isba'in, dağları bir parmağı üzerine. Ve şecere vel enhara ala isba'in, ağaçları ve nehirleri bir parmağı üzerine. Ve sairel halki ala isba'in, diğer mahlukatı ise bir parmağı üzerine. Thümme der ki yekul biyedihi, evet, eliyle işaret etti Peygamber aleyhissalatü vesselam. Enel melik, melik olan benim. Fedahike Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Peygamber Efendimiz tebessüm ettiler, güldüler ve kal dediler ki ve ma kaderullaha hakka kadrihi, onlar Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Şimdi dönün 42'ye ve 43'e. İmam Buhari 42 ve 43'te de bu hadisi ne yapıyor? Zikrediyor. 42 ve 43'ün senedine bakın, birbirinden farklı. 42 ve 43'ün neyine? Senedine bakın, birbirinden farklı. Bu baptaki senet de birbirinden, yani o iki taneden farklı. Üç ayrı senetle. Kuvvet üstüne kuvvet. Üç ayrı kanaldan. Biliyor musunuz? İşte İmam Buhari'nin özelliklerinden, en barizlerinden biri, hep alıyoruz bunu. Üç ayrı senetten. 42'de ayrı senet, 43'te ayrı senet, bir de burada ayrı senet. Başka? Metinlerinde de farklılık var. Elbet, metinlerinde de farklılık var. Şimdi 42'yi okuyalım. 42'yi okuyalım. Ne diyor? Enne Yahudiyen ca'e ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme. Bir Yahudi geldi Peygamber Efendimiz'e. Fakal dedi ki ya Muhammed, ey Muhammed, innallâhe yumsiku semavat, yumsiku, yedi kat semayı tutar. Bak, tutmak. Peki niye buraya tutmayı almadı? Neden biliyor musunuz? Cinsine işaret ediyor. Tutmama illa takılmayın. Koymak da el sıfatına işarettir. Kabz da el sıfatına işarettir. Ayeti imsak kullandı. Altındaki hadisi vada kullandı. Buradaki hadislerde de imsak kullandı. Görüyor musunuz? Cinsine işaret ediyor. Doğrudan ahadına değil. O ayrı. O ayrı. اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ عَلَى اِسْبَعِ, semavatı bir parmağı üzerine. وَالْاَرْضِينَ عَلَى اِسْبَعِ, orada tekil kullandı. Arzı burada çoğul. Arzları yani yedi kat arz. Bir parmağı. وَالْجِبَالَ عَلَى اِسْبَعِ, ne yaptı? Dağları bir parmağına. Ve şecer ala isba, ağacı, evet, bir parmağı. Vel halayk ala isba, mahlukatı bir parmağı. Sümme yegul, dedi ki enel melik, melik olan benim. Fedahike Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz güldüler. Hatta bedet nevacizu, ta ki ne yaptı, arka dişleri gözüktü. Sümme kara'a, okudu ayeti. Ve ma kadarullaha hakka kadrihi, onlar Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Birileri çıkar der. İmam Buhari burada onun tedbirini aldı. Şimdi buradaki baba, son aldığımıza bakarsanız, ya işte Peygamber Efendimiz güldü. Niye? Yahudinin bu sözüyle alay etti. İşine gelmedi. Ayeti okudu. Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Yani ne demek? Yani burada bunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Yahudi'yi tasdik etmek için değil, zecr etmek için söyledi diyebilir. Ama bak burada diyor ki, hadisin devamına bak. Diyor ki Gale Yahya ibn Said ve zade fihi Fudayl ibn İyad an Mansur an İbrahim an Ubeyde an Abdillah fedahike Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme taaccuben ve tasdikan lehu. Peygamber aleyhissalatü vesselam niye güldü? Hoşuna gittiği için, Yahudinin sözünü tasdik etmek için söyledi. Şimdi ve ma kadarullah hakka kadrihi, Allah hakkıyla takdir edemediler. Bu hadisi açıklarken aldık bunu. Yani adam öyle söyledi, yani o Yahudi adam, Peygamber Efendimiz Allah hakkıyla takdir edemediler dedi. Yani ne demek istedi Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Yani senin söylediğin Allah'ın sıfatları içine ne yapmaz? Girmez. Yani sözünü Peygamber Efendimiz ne yapmadı? Tasdik etmedi, kınadı. Öyle diyorlar bu hadisi şerh ederken. Kimler? Bidatçiler. İyi de arkadaşım. وَلَا تَقْرَبُ السَّلَى, namaza yaklaşma. وَاَنْتُمْ سُكَارَ, sarhoşken, içkiliyken. Ayetin devamı var. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Şimdi madem ki Yahudi'yi kınadı, tasdik etmedi. Halbuki hadiste ne diyor burada, bakın rivayetinde? Hoşuna gittiği için tasdik etti. He. İyi de ayetin devamı var. Ayetin devamını bir oku bakalım ya. Ayetin devamı onun söylediğinden farklısını söylemiyor ki. Ayetin devamı yok. He. Ayetin devamını ne yapmıyorlar? İfade etmiyorlar. Böylelikle ne yapıyorlar? He. İhraç altına giriyorlar. Şimdi okuyacağız onları birazdan. Daha önceden bir sürü rivayet almıştık. He, o rivayetleri burada tek tek zikretmeyeceğiz. He, ancak he, ne yapacağız? Şöyle bir ayete bakacağız. Ne diyor Allah Azze ve Celle? وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ, onlar Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. وَالْاَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, kıyamet günü arzın hepsi Allah'ın avucundadır. Allah'ın avucunda. Başka? وَالْسَمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَم۪ينِ, yedi kat semayda sağ elinde ne yapmıştır? Dürmüştür. Yani ne farkı var Yahudi'den söylediğinde? Bir farkı yok. Yahudi sadece tafsiline kaçtı. Ehli kitabın her söylediği yalan değil ki. Haniflik var. Diğer peygamberlerden gelen doğru neler var? Bilgiler var. Sonra Subhanehu ve Teala amma yüşrikun, Allah onların evet şirk koştukları şeyden nedir? Yücedir, münezzehtir. Ha, demek ki onun için işte diyor ki ziyadesinde Peygamber Efendimizin gülmesinin nedeni ne? Hoşuna gitme ve tasdik etme. Ayet de zaten onu ortaya koyuyor. Şimdi orada yumsiku dedi, Yahudi dedi. Bir sonraki rivayete bakın. 43 mü dediniz? Ne diyor? Câe racülün ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme min ehlil kitap. Ehli kitaptan bir adam geldi Peygamber Efendimiz'e. Demek ki ehli kitap genel. Ehli kitabın Hristiyan kolundan mı? Hayır. Hangi kolundan? Yahudi. Normal bir adam mı? Hayır. Bu rivayette ne diyor? Alim, bilge bir adam. Cahil bir adam değil. Üç rivayeti topladık. Ehli kitapta onun bir bölümü Yahudi. Yahudiden de kim? Alim. Bak üç tane. İmam Buhari'ni görüyor musunuz özelliklerini? He. Fekal dedi ki ya Ebal Kasım, ey Muhammed demedi. Künyesiyle hitap etti. Ey Kasım'ın babası. İnnallâhe yumsiku semavat ala isba. Bak imsak. Yedi kat semayı. bir parmak. Vel ardina ala isba. 7 arz. Ve şecere ve sera ala isba. Ağaçları, suları ve toprağı bir parmak. Vel halayika ala isba. Diğer mahlukatı bir parmak. Sümme yegul der ki enel melik. Enel melik. Melik olan benim. Melik olan benim. Sonra feraeytun nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme dahike hatta bedet nevacid. Gördüm ki Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın arka dişleri gözüküyordu. Niye? Gülmesinden dolayı, güldüğünden dolayı. Dedi ki daha sonra sümme kara ayeti okudu ve ma kadarullah hakka kadrihi ayetini ne yaptı? Okudu. Şimdi o rivayetin bir öncesine gelin. O rivayetin bir öncesine gelin. O da Abla İbni Ömer rivayeti. 41 ne olur rivayet? Abla İbni Ömer. Ne diyor? Bakın. İnnallâhe yakbidu yevmel kıyamete el ard. Kıyamet günü arzı ne yapar? Kabz eder. Vel ardu kabzatuhu yevmel kıyamet diyor ya, kıyamet günü kabz eder. Yani ne yapar? Avuçlar, tutar. Kabz etmek. Kabz. Kabz ediyorum bak sakala. Kabz. Avucun içine almak, avuçlamak. Bak kabz. Gördünüz mü? Ahadı bunlar. Bir de cinsi var. Sonra ve tekunu semavat bi yemini. Semavat da nerede olur? Sağ elinde. Ama onları ne yapar? Dürer değil mi ayetteki gibi? Sümme yegul der ki enel melik. Ben ne yaparım? Melik olanım. Demek ki rivayetleri ne yaptık? Topladık. Burada vadı kelimesini kullandı. Diğer rivayetlerinde neyi kullandı? İmsa kullandı. Şimdi o bölümü kapatın. Tamam, eski bölümü kapatın. Şu anki bölüme gelin. Ne yaptı İmam Buhari? Farklı 3 senetle farklı lafızlarla bize verdi. Her zaman bunu yapıyor. Mümkün mertebe. Böylelikle ne yapıyor? Hem senedi güçlendiriyor hem de ne yapıyor? Metnin daha şerhini, daha fazla neyini, açıklamasını kendi içinde bize ne yapmış oluyor? Veriyor. Ne dedik? Câe habrun ilâ Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve selleme. Bir alim zat, yani Yahudi, Peygamber Efendimiz'e geldi. El habr ne demek? El efer el mustahsen. Eser, müstahsen. Güzel bir eser. Güzel bir şey. Sonuç olarak güzelliği ortaya çıkan şey. Ve minhu maruye. Aynen şu rivayette ondandır. Yahrucu minen nari raculun. Evet. Bir adam cehennem ateşinden çıkar. Gaz vehebe habruhu. Güzelliği gitmiş. Ve sebruhu. Rengi, aydınlığı gitmiş. Demek ki burada haburdan kasıt ne? Güzellik aynı zamanda. Yani bu adam güzel bir adam yani. Öyle ilmine değil, kötü değil. Kötü bir alim zat değil. Sonra ne diyor rivayette? Sümme yegulu biyedihi. Dikkat edin yukarıya. Diğer rivayetlerde yok. Sümme yegul biyedihi. Eliyle der ki. Bakın rivayetinize. Eliyle. Sizde nasıl tercüme etmiş? Sonra eliyle. İşaret ederek mi? Şimdi diyor ki rivayet. Enel melik. Yani ney? Ben melik olanım. Ey ennehu teala yehuzzuhunne. Şimdi işaret ederek dedik ama burada iki ihtimal var. Bir, Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam eliyle. İki, zamir kime döner? Allah'a, Allah eliyle. Burada işaret etmeyi söylememiş. Söylememiş. Açıklayacağız. Allah eliyle, Resulullah eliyle. Şimdi zamirin Allah'a döndüğünü ilk ihtimal düşünüyoruz. Allah eliyle ne yapar, ne der? Ben melikim. Nasıl der eliyle? Yehuzzuhunne, sallayarak. Yedi kat semavi arzı. Şimdi rivayetleri alınca göreceksiniz. Sallar. Depreştirir, silkeler. Ne der? Ben melikim. İstihfafen. Küçük görerek neyi? Diğer mahlukatı. Neyin önünde? Allah Azze ve Celle'nin azametinin ve kuvvetinin önünde. Bakın şimdi rivayetlere nasıl meydana çıkacak. Aynı rivayetin İmam Taberi rivayeti. Kunna inde Rasulillahi sallallahu aleyhi ve selleme. Abdullah bin Mesud diyor ki Peygamber Efendimizin yanındaydık. Hine ca'ehu habrun min ahbaril yahud. Ya da hibrun min ahbaril yahud. Yahudi bilgelerinden bir bilge geldiğinde yanına. Fecelese ileyhi. Peygamber Efendimizin yanına oturdu. Fekale lehu en nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz ona dedi ki hadisna bize bahset bakalım. Gale dedi ki innallâhe tebâreke ve teâlâ. Tebâreke ve teâlâ Allah. İzâ kâne yevmel kıyâme. Kıyamet günü ceale semavat ala isba. Ceale'yi kullandı burada. Ne yapar? Semavatı bir parmağına alır. Vel ardîne ala isba. Yedi kat arzı bir parmağına alır. Vel cibale ala isba. Dağları bir parmağına alır. Vel ma'e ve şecere ala isba. Suyu ve ağaçları bir parmağına alır. Ve cemi'al halâik ala isba. Bütün mahlukatı diğer bir parmağına alır. Sümme yahuzzuhunne. Sonra onları ne yapar? Sallar. Sümme yegul der ki enel melik. Melik olan benim. İmam Buhari neyle sallar diyor? Eliyle sallar. Gördünüz mü? Gale diyor ki fedahike Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz güldü. Hatta bedet nevacidu. Öyle ki arkadaşları göründü. Niye güldü? Tasdikan, tasdik etmek için limakal dediğini. Sümme kara hadil ayet. Sonra da bu ayeti ne yaptı? Okudu. Gelelim İmam Müslim'in lafzına. O da İbni Ömer'den. Yatullah Azze ve Celle es semavat yevmel kıyame. Kıyamet günü Allah semavatı dürer. Sümme yehuzzuhunne biyedihil yumna. Sonra sağ eliyle onları ne yapar? Sallar. Bunları aldık daha önceden. Sümme yegul der ki enel melik. Melik olan benim. Eynel cebbarun. Hani o cebabire ululuk taslayanlar. Eynel mütekebbirun. Hani o kibirliler? Sümme yatul ardine bi şimalihi. Sonra sol eliyle ne yapar? Dürer neyi? Arzı. Sümme yegul der ki enel melik. Melik olan benim. Eynel cebbarun, eynel mütekebbirun. Nerede cebbarlar, nerede kibirliler? Bu sol eliyle alakalı ne yapmıştık? Bir talikte bulunmuştuk. İki elimle yarattığım meselesinde hatırlıyor musunuz? Allah'ın her iki eli de onun mübarek sağ elidir. İmam Buhari'nin, İmam Müslim'in bu sol el lafzı nedir? Şaz, hatta Albani'nin deyimiyle neydi? Hatırlıyor musunuz? Münker. Her iki elde onun sağ mübarek elidir. Bu da ravinin tasarrufu olmuştur. Ravinin tasarrufu. Onu açıklamıştık. Kitab-ı Tevhid'in tahkikinde de ayrıntılı şekilde var. İbn-i Cerir'in diğer bir rivayeti ennehu ra'a Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem alel minber. O Peygamber Efendimiz'i minber üzerinde gördü. Şimdi dikkat edin. Bakın. Şimdi birileri diyor ki bunu Yahudinin söylemesi üzerine söyledi. Bu rivayetler onu gösteriyor. Durup dururken yani Yahudi geldi Peygamber Efendimiz'e konuşuyor da Peygamber Efendimiz onu ne yaptı? Konuşturdu. Böylelikle Yahudi'yi tasdik ya da ne? Tekzip gündeme geldi. Ama bakın başka bir vaka bu. Hiç Yahudi yok işin içinde. Dikkat edin. Ennehu ra'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alel minber. Abdullah ibn Ömer Peygamber Efendimiz minberde gördü. Yahtubun nas. İnsanlara hutbe veriyordu. İşin içinde ne yok? Yahudi yok. Bu rivayetleri almazlar. Femerre bihâzîl ayet. Şu ayet geçtiriyor hutbesinde. Ve mâ kaderullah hakka kadrihi vel ardu cemiyen kabzatu yevmel kıyame ve semavatu matvuyatun bi yemini. Bu ayet geçti. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz dediler ki yehudu semavat vel ardine seba. Aks kelimesi geçti bak bu sefer. Şimdi sırayla ne yapalım? Yazalım. Ney? İmsak. Sonra kabz. Sonra vad. Sonra ceal. Sonra da en son ne geçti? Aks. Bunlar işte efradı ama hepsi cinsine işaret olur eliyle tutmasına. Gördünüz mü? Her biri fiil. Yahud semavat vel ardine seb. Yedi kat semayı arzı ne yapar? Alır, tutar. Fecaluha fi keffihi. Neyine koyar? Avucuna koyar. Sümme yegul bihima. Sonra ikisiyle der ki kema yegulul gulam bil kura. Aynen çocuğun topa dediği gibi. En Allah el vahid. Ben Allah'ım, tek olanım. Çünkü hani çocuğun topu eline aldığında düşün ya da burada topun hakimi benim der ya, örnek gösteriyor. He. En Allahul Aziz. Aziz olan Allah benim. Hatta lekad ra'eynel minber, öyle ki Peygamber Efendimizin minberini gördük ve innehu leyekadu yaskatu bihi, neredeyse Peygamber Efendimiz üzerindeyken minberle birlikte aşağı düşecek. Yani neyi kastediyor burada? Minberi öyle bir tutmuş ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Sallıyor. Düşünebiliyor musunuz? Sallıyor. He. Yani Allah'ın arzı kabz etmesi, semavatı yeminiyle ne yapması? Yürmesi. Sonra rivayette geçen semavat ve arzı ne yapması? Avucunun içine alıp sonra ne yapması? O ikisini tutup tek olan Allah benim, aziz olan Allah benim demez. Buna dikkat edelim. Bakın bu ayrı bir olay. Başka bir rivayet. Yine Abdullah İbni Ömer'den. Ra'itu Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem ve hu alel minber. Peygamber Efendimiz'i gördüm. Neredeydi? Minberdeydi. Diyordu ki yegul. Ya'huzul cebbar. Cebbar Allah. Semavatihi ve ardahu biyede. Yedi kat semayı ve arzı iki eliyle alır. Kavrar. Ve kabada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yedi. Peygamber Efendimiz ne yaptı? Bunun üzerine iki elini ne yaptı? Birleştirdi. Kabz etti. Şimdi ne dedik? Allah'ın eli, Resulullah'ın eli. Anladınız mı niye bunu söyledim size? Doğrudan işaret Allah'ın eline, ama aynı zamanda Resulullah da ne yapmıştır bunun? Temsilini yapmıştır. İş anlaşılsın diye. Bakın dikkat edin. Gösterisini yapmıştır. Ve ceale yakbiduhuma. İki elini ne yapıyor Peygamber Efendimiz? Kabz ediyor. Birbirine tutuyor. Ve yapsutuhuma. Sonra ne yapıyor? Açıyor. Bir tutuyor, bir açıyor. Gal diyor ki sümme yegul, sonra der ki ener rahman Allah. Ben neyim? Rahmanım. Enel melik. Melik olanım. Eynel cebbarun. Hani o kibirliler. Eynel mutekebburun. Ve temayyile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem an yeminihi ve an şimalihi. Peygamber Efendimiz sağını sonunu öyle bir döndü ki, öyle bir meyletti ki, hatta nazartu ilel minber, minbere baktım ben, yeteharrak min esferi şeyin minhu. En altı bile sallanıyordu minberin. Bırakın en üstünü. Hatta inni leagul, neredeyse diyecektim ki esakutun huve bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Acaba Peygamber Efendimiz minberle birlikte düşer mi? Şimdi bakın, bu rivayetler açık. Bunlar Aleyhisselatü Vesselam'ın ayetleri ne yapması? Yorumlaması. Bazen genel cümleler, bazen de ne? Bizzat neyle? Açıkça fiiliyle ne yapması? Eylemiyle onu göstermesiyle vuku buluyor. Şimdi burada bakın, dikkat etmemiz gereken şu. Neden böyle yapmıştır Peygamber Efendimiz? İşte minberi tutmuştur, elini tutmuştur, sallamıştır. Neden? İşin önemini ne yapma? İnsanlara anlatma. İşin önemini ne yapma? İnsanlara verme. Bazıları demişlerdir ki Allah'ın sıfatlarını avamın önünde ne yapmayalım? Açmayalım. Yahu bırakın Allah'ın sıfatlarını avamın önünde açma. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam avamın önünde, hani hep derler, bir yandan onlara göre sahabe olurdur, bir yandan da bedevidir, cahildir. E şimdi yani Türkiye'deki sünnet inkarcılarına göre sahabeden daha cahil bir adam var mı? Yok. Sünnet inkarcılarına göre sahabeden daha cahili yok. Normal bir Türk vatandaşı sahabeden daha bilgili. En azından okuma yazma biliyor. Hep alay etmiyorlar mı bedeviler, okuma yazma bile bilmeyenler? İşte bak, okuma yazma bilmeyen bedevilerin, cahillerin önünde bırak sıfatlardan bahsetmeyi, sıfatların neredeyse neyini yapıyor? Temsilini yapıyor. Hani birileri ne diyor? Temsil yapmak caiz değil. Sen kimsin ya? Sen müşerri misin? İnnallâhe semiyon basir. Ha, işitendir, görendir. Ne yapıyor Aleyhisselatü Vesselam? Bir eliyle baş parmağıyla nereye? Kulağına. İşaret parmağıyla, şahit parmağıyla neyle? Gözüne işaret ediyor. E şimdi bu hadisler karşısında caiz olmadığını ne yapan? İddia eden. Yok, Allah gösterilmez. Nasıl gösterilmez? Ey Allah! Allah nerededir sorusunu soran kim? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Hayır, Peygamber Efendimiz soruyor. Cahil ne diyor? Allah semadadır. Değil mi? Peygamber Efendimiz'in hacında ne yapıyor? Nereye işaret ediyor? Semaya. Ya işaret edilmez Allah kastedilerek semaya. Niye arkadaşım? Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kime tabisin? Muhammed'e mi tabisin? Veda haccı. Mütevatir rivayet diyorsun. Biz mütevatir. Veda haccından daha çok mütevatir bir rivayet var mı? 100.000 küsür kişi ne yapmış? İştirak etmiş. Sonra bu. Duymaya da bağlı değil mi? Bunu herkes görür. Kör değil sen görürsün. Lahmeşhed. Şahit o. Hem işaret etmiş. Hem nerededir diye sormuş. Kalkmış Allah Azze ve Celle'nin neyini? Kabz. Başka? İmsak. Başka vadı. Başka caal. Başka aks. Fiillerini ne yaparken? Ortaya koyarken de neredeyse minberi yerinden sökmüş. Eliyle işaret etmiş. İşitici görücü olduğuna parmaklarıyla işaret etmiş. Daha yani bunun üzerine bir şey söylemek mümkün mü? Elbette değil. Ama işte söylersek ne olur? Sadece salt zan olur. Sadece ne olur? Salt akıl olur. Onun için özellikle İbn Hacer gibi alimler diyorlar ki farz edelim ki söyledi. Bu diyor ki ebledin nas olur. Yani insanların en şaşkını, en ahmağı. İnsanların neyi? En şaşkını, en ahmağı olur. Netice itibarıyla Allah ne yapsın ona? Rahmet etsin. Allah ona merhamet etsin. Yani burada anlamadık bir şey yok. Şimdi hadisimizin metnine geçelim. Ne diyor metninde? Parmak diyor değil mi? Parmak. Bunları aldık daha önceden. Kısaca açıklayıp dersimizi bitireceğim. Şimdi el dedik. Parmak, avuç. Evet. Burada parmak geçiyor. Herhalde bunda bir neyimiz yok. İhtilafımız yok. Şimdi şuradan diğer bir iki rivayeti de alalım. Ondan sonra inşallah konumuzu ne yapalım? Kapayalım. 133. sayfa. Evet. Allah'ın elini kudretle, nimetle ne yapamayız? Tevil edemeyiz. Neden edemeyiz? Çünkü öyle ki bazen el, bazen avuç. Şimdi ele diyelim kuvvet dedik. Ne dedik? Kuvvet, nimet, kudret. Peki avuç lafzıyla geçenleri ne yapacağız? Ne de olduğu gibi? Aynen şu hadiste olduğu gibi. Bunu daha önceden almıştık. Burada da okuduk. Aldı Taberi rivayeti avucuna. Bakın başka bir rivayet. Sahih bir rivayet. Hiç kimse iyi, helal bir şeyden sadaka vermiş olmasın ki Allah onu sağ eliyle alıp kabul etmesin. Hatırladınız mı? Bir hurma bile olsa. Zaten Allah iyiden yani helalden başkasını da kabul etmez. Aynen sizden birinizin tayını veya deve yavrusunu özenle büyüttüğü, yetiştirdiği gibi sadaka Rahman'ın avucunda büyür, çoğalır. Nitekim dağ gibi veya dağdan daha büyük olur. Avuç bak orada ne yaptı? Geçti. Başka? Rabbimi uykuda en güzel surette gördüm. Ve Rabbimin avucunu iki omuzumun kürek kemiğimin arasına koyduğunu gördüm. Öyle ki gönlümde yani kalbimde onun parmak uçlarının diğer bir rivayette elinin soğukluğunu hissettim diyor. Nasıl olmuştur? Bu peygambere has bir durumdur. Başkasına has bir durum değildir. Onu ancak keyfiyet itibariyle kim görür? Peygamber aleyhissalatü vesselam görür. Yani ne? Avuç. Parmak. İşte bu bunca hadiste geçti. Ama başka hadisler var. Ademoğullarının kalplerinin hepsi Rahman'ın parmaklarından iki parmak arasında tek bir kalp gibidir. Rahman'ın parmaklarından iki parmak arasında. Onları dilediği gibi çevirir. Bir yerde rivayette işte bu elinizde ne yaptığınız gördüğün rivayet. Demek ki öyle ki bazen el ve avuç lafzıyla bazen de Allah-u Teala'nın kendine yarışır parmakları olduğunu belirtmesi şeklinde bazen de Peygamber Efendimiz şu sözünde olduğu gibi gökleri ve yeri eliyle tutup silkelediği şeklinde geçmektedir. İşte bir sürü lafız. Kaç tane yazdık? 5 tane yazdık. Kim o 5 taneyi kim söyleyecek? Kaps, imsak, vad, başka, cal. Evet. Aynen ne de oldu? Allah bir eliyle gökle, diğer eliyle yeri avuçlar, sonra da onlara silkler ve mülkün meliki, hükümdarı benim der hadisinde geçtiği gibi. Evet, bunların tarihleri de ne? Kitabımızda mevcut. Evet, bu hadiste kısaca alacağımız bu. Var mı sorusu olan bu konuyla alakalı? Öyle bir nas yok. Öyle bir nas yok. Evet. İki el olduğunu biliyoruz ama onları bilmiyoruz. Evet. Ha, o meseleyi de gündeme getirelim. Allah işitendir, görendir ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimizin baş parmağıyla işitmeye, yani kulağa şehadet parmağıyla da göze işaret etmesi alete değil neye işarettir? Sıfata, yani fiile işarettir. Çünkü biz biliyoruz ki gözüyle görür ama kulağıyla ne yapmaz? İşitmez. Öyle bir şey yok. Orada neye işaret vardır? Eyleme, sıfata. Bunu devamlı söylüyoruz. Unuttuk. Aslında her zaman söylemek lazım bunu zikrettiğimizde ama hatamızı telafi ettik en azından bitmeden. Şimdi söyledik. Var mı? Konuyla alakası soru. Konunun dışına soru sormayalım. Konuyla alakası soru. İbn-i Cerfet'in bu hadisten şerhinde o tevil yapmıştır. Yapmıştır. Tevil olmuş. Ama ilgili ne söylüyor? Hani siz dediniz ya, tamam elde kaskımız kudret dersek, işte kuvvet dersek öbürleri ne yapacağız? Öbür parmağı ne yapacağız? Yani mesela İbn-i Hacer bu imsak tutmayla alakalı değişik şeylere girmiştir. Yani mesela imsak-ı şey et-taalluk bihi ve hıfzuhu demiştir. Bir şeyi tutmak demek, ona yapışmak, onu korumak demektir. Öyle tevil etmiştir. Ama işte imsaka odaklandığında böyle olur. Tek imsak yok ki. Hepsini bir düşünmemiştir. Kabz da vardır. Anlatabildim de. Cal da vardır. Vad da vardır. Ahz da vardır. Tevil etmiştir. Bazı yerde de ne yapmıştır? Aynen almıştır. Şimdi dikkat edin bütün ayet tercümelerine. Şu okuduğumuz ayeti kerime. Şuradan mesela bir meal açalım. Bir mal açalım. Bakın oradan bir mal, Kur'an mali. Ha? Yok, onu bırak. Onu bırak. Onda zaten doğru tercüme edilmiş. Başka bir mal bulun orada. Başka bir mal. Zümer suresi 67 nolu ayeti okuyun. Birkaç tane mal bakın orada. 91 dedi. Ney? Zümer 91. Öyle mi dedik? 67 mi 91? Ben 67 diye biliyorum ama. Ama yani 43. hadiste 91 olarak. Neyse bir bakalım. Tamam. Zümer 67 olması lazım. Ya. 67. Yok, başka lafızları da var da onun. Pek çok yerde tekrar ediyor. Pek çok yerde de bizim şu anda alacağımız. Zümer 67 yok biz oradan. Dinleyelim arkadaşlar. Dinleyelim. Buradan da okuyacağız. Mesela bakın. Bunlar ayet mahalleri. Hiç inceye gitmeye gerek yok. Bakalım nasıl tercüme etmişler. Oku. O kafirler Allah'a gereksiz gibi takdir edemediler. Halbuki kıyamet günü yer tamamen onun tasarrufundadır. Gökler de onun yedi kudretinde dürülmüşlerdir. Allah onların koştukları şirkten münezzehtir, çok yücedir. Bir daha. Bir daha. Kıyamet günü o kafir Allah'a gerektiği gibi takdir edemediler. Halbuki kıyamet günü yer tamamen onun tasarrufundadır. Evet, bakın tasarruf kelimesini kullanmış. Ne yapmış? Tevil etmiş. Gördünüz mü? Ne yapmış? Tevil etmiş. Kabzasında. Ama şimdi devam et. Başka okuyayım. Devam et. Devam bitmedi. Gökler de onun yedi kudretinde dürülmüşlerdir. Şimdi bakın bu da ne demiş? Gökler de onun kudret eliyle dürülmüş olacaktır. Yani kudret eli. Eli de atamamış. Kudretiyle dürülmüş olacak demesi gerekirken kudret eli demiş. Yani ne demek bu? Allah'ın kudret eli var demek. Eli var ama bu ne eli? Kudret eli var. Devam et ayetin devamına. Devam et. Allah onların koştukları şirkten münezzehtir, çok yücedir. Evet. Şimdi kudret eli dediği bir yemini, sağ. Sağ lafzını tamamen ne atmış atmış. Sağ lafzını ne demiş? Kudret eli. Halbuki el geçmiyor. Bir yemini geçiyor ama eli koymak zorunda kalmış. Yani ne kadar da tahrif etse bir el var orada. Başka bir ayet oku. Başka bir tercüme oku. Hocam şeyden oku. Oku. Oku. Onlar Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Oysa kıyamet günü yer bütünüyle onun avucu kabzasındadır. Bak şimdi burada mesela görüyor musunuz? Yani kurtulamazsınız. Muhakkak vereceksiniz. Bak kabza demiş. Gördünüz mü? Devam. Göklerde sağ eliyle dürülüp bürünmüştür. Göklerde sağ eliyle dürülüp bükülmüştür. O şirk koştuklarından münezzeh ve yücedir. Şimdi bu Ali Bulaç. Bak ne yapmış? Yine o da atamamış. Diğeri de atamamış. Başka bakın. İstediğinize bakın. Hiçbiri bundan beri olamaz. Hiçbiri. Hiçbiri bak. Zümer 67. Yani örnek. Tamamsa kapayalım. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illallah ve estağfiruke ve etûbü ileyk.